pięknie jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię w tym życiu więcej mieć. Wejrzę się za tobą wielkie drzwi. Wstępnie nie, wstępnie, wstępnie nie, nie, nie. Uczę się mówić ci hitnąc, mówić jak bardzo mi przykro. Podobno jeszcze za młodzi na stolic, no ale na pewno za starzy na TikTok. Pytają mnie kiedy solo, trochę jak Najma Stanowski. Za bratem to idę w ogień, dlatego dogrywać się wolę do rada se zwrotka. Być jak każdy ziomek dla mnie raczej niemożliwe. Zawsze staję w poprzek jak kiebony ever given. Nie zjadłem rozumów wszystkich, wiecznie pytam. Nigdy nie rób de mnie listy ze sceptyka. Chcę, żebym leciał po ksywkach, po co takie to ładne wersy? To czym dla ciebie są chybione strzały w powietrze, to dla mnie są fajerwerki. Aś tak merki. Mój Instagram celebruje piękno w gadrze. Celebrytka świeci dupką jak robaczki świętojańskie. Troll mi mówi, bym się przebranżowił, gdy pandemia wita. Powiedz to tym wszystkim, co pytają, kiedy płyta. Nie ma opcji, nie mam, nie znam, nie wiem, nie dam, nie chcę, nie no. Pięknie jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię w tym życiu więcej mieć. Wejrzę się za tobą wielkie drzwi. Wstępnie nie, wstępnie, wstępnie nie, nie, nie. Nie, dzisiaj nie grzeje, dobra, nie takie postanowienie co wcześniej. Choć kiedyś przyniósł mnie bocian, to czuję, że teraz mu się nie odwdzięczę. Dzisiaj jest pięknie, o tym nie wstawię ci posta w necie. Ty rzucaj foty, które usuniesz, kiedy się w końcu rozstaniecie. Nic nie odpiszę, młoda, więc się tak mnie nie podlizuj. Telefon zawilgotniał, to go raczej wsadź do ryżu. Chociaż trochę łechcą eko, takie gili gili. Ślą mi dikcy cili diki, ale nigdy rydy. Powiem ci, znam swoją cenę, jak już tak za fajnie rozmawiamy. Ja nie zajdę nawet o ziko, wyjebane vintage'ary. Jak mam się zmienić, stary? I co to znaczy się ustatkować? Kiedy siedzę na terapii, a z piętra wyżej grillu gawrona. Dealer nie wie, o co biega, możesz mrugać, nie ma chuja. By służbowym skodom zjechać, gdzie nim nie wita hajra. To mam na szyi bajre, dojem farfale di concreto. I elo! Pięknie jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię w tym życiu więcej mieć. Wejrzę się za tobą wielkie drzwi. Wstępnie nie, wstępnie, wstępnie nie, nie, nie. Nie będzie braw, nie będzie miękkiej znowu gry w grze. Gdy dzwoni jeden sław w imieniu obu tychże. O koncept mnie tu pyta, czy ochoczo popy. Mówi, że woła o pomstę, brak zwrotki, dlatego woła o zwrotkę. Pyta, czy mógłbym wnieść nieco nadmorskiej soli w uroczą pieśnią, negacja a priori. I może wziąłbym przy tym obraz szerszy w konsyderację, bo returnersi dali bitację, także nie ma lipy. Nie ma. Mówię, że wstępnie nie, moja wina, sorry, bo niby kiedy tu lato rośle, wie, tu ten terminarz chory i nie najlepiej po prostu się spina mój życiorys. I właśnie niedorzeczny deadline, więc raczej bym je w tym nie brał. I tylko kto kurwa dostrzeże tu piękno tych haseł od mistrza kategorycznych odmów, co tak piękną z czasem. Kto mnie nasączy tu asertywności głosem? Nikt, więc gdy mówię wstępnie nie, to tak się kończy, proszę. Pięknie jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię w tym życiu więcej mieć. Wejrzę się za tobą wielkie drzwi. Wstępnie nie, wstępnie, wstępnie nie, nie, nie. Pięknie jest, dziś pięknie, pięknie jest. Nie chcę cię w tym życiu więcej mieć. Wejrzę się za tobą wielkie drzwi. Wstępnie nie, wstępnie, wstępnie nie, nie, nie.